specjalnym w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Dzisiaj o 20:00. Barbara Marcinik, dobrych świąt mimo wszystko. Zapraszam. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 kwietnia, jest 8:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 1/3 zakażeń koronawirusem w Polsce stanowią zachorowania poprzez kontakt w szpitalu lub przychodni. Epidemia pokrzyżowała plany wielu migrantów w Wielkiej Brytanii. We Francji drastycznie wzrosło tzw. częściowe bezrobocie. Ponad 30% zakażeń koronawirusem w naszym kraju stanowią zachorowania poprzez kontakt w szpitalu albo przychodni. Dotyczy to zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego placówek ochrony zdrowia. Główny Inspektorat Sanitarny zamieścił na stronie internetowej strukturę zakażeń koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w TVP Info, że to jest problem wszystkich krajów, dlatego już wcześniej były wydane zalecenia, by pracownicy służby zdrowia pracowali w jednej placówce. Niestety nie da się tego zrobić w 100%, ale tak zaleciliśmy dyrektorom placówek, aby tym pracownikom, którzy pracowali w innych miejscach, a w tej chwili decydują się na pracę tylko w jednym zakładzie pracy, żeby im to wyrównać, te straty finansowe z tych innych miejsc pracy, bo myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy pracowali w jednym miejscu. To, że się przemieszczamy, powoduje to, że niestety zawlekamy zakażenia koronawirusa. Według informacji GIS-u szczególnie trudna sytuacja jest na Mazowszu. Prawie połowa zachorowań ma miejsce poprzez kontakt w szpitalu i ponad połowa w domach pomocy społecznej. W swoim gronie w zamkniętym schronisku Wielkanoc spędzą bezdomni z Koszalina. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zjedzą dziś świąteczne śniadanie. Mieszkańcy sami przygotowali posiłek. Święta zawsze są trudnym czasem dla wielu bezdomnych. Teraz sytuacja jest wyjątkowa, mówi prezes Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta Adam Sadłyk i dodaje, że mieszkańcy zachowują się bardzo odpowiedzialnie. Są zdyscyplinowani, starają się zachowywać wszystkie zasady higieniczne, mycie rąk, dezynfekcja rąk, powierzchni, inne rzeczy, zachowywać też odległość między sobą. Choć w samym ośrodku to nie jest aż takie łatwe. Niemniej jednak tak naprawdę jak patrzymy tutaj, obserwujemy, to mają zrozumienie ci nasi mieszkańcy powagi tej sytuacji. Wielkanoc w schronisku spędzi ponad 80 osób. Placówka przyjmuje nowych mieszkańców. Po przejściu przez nich 2-tygodniowej kwarantanny w schronisku są wydzielone na ten cel pomieszczenia. Epidemia pokrzyżowała plany wielu emigrantów na Wyspach Brytyjskich. Przepadły loty do Polski. Niemożliwe są spotkania z bliskimi i rodziną. Większość planów pokrzyżowana. Miałem lecieć do Polski dzisiaj na krótki weekend świąteczny, spotkać się z rodziną, zasiąść przy stole wielkanocnym i w poniedziałek wieczorem wracać. Pani Hanna musi więc obrać strategię alternatywną. Udało mi się dostać produkty na jajka faszerowane, kilka ciast, także postaram się zrobić to sama i potem przez wideokonferencję na Skype'ie rozmawiać z rodziną. Lot do bliskich odwołany, wiosenny spacer tylko w ograniczonym zakresie, msza tylko w internecie, śniadanie świąteczne w gronie współlokatorów, a czasami w samotności. Wielkanoc wielu emigrantów będzie w tym roku nietypowa. Na Wyspach mieszka około 1 000 000 Polaków, 300 tysięcy w stolicy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W minionym tygodniu we Francji drastycznie wzrosło tzw. częściowe bezrobocie. Dotyka ono pracowników przedsiębiorstw, które nie są w stanie normalnie funkcjonować z powodu epidemii koronawirusa. Francuska minister pracy Muriel Pénicaud poinformowała na stronach społecznościowych, że 8 milionów pracowników dotkniętych jest tak zwanym częściowym bezrobociem prowadzanym przez przedsiębiorstwa, które nie są w stanie normalnie funkcjonować w związku z epidemią koronawirusa. Według francuskiej minister pracy 700 tysięcy przedsiębiorstw jest dotkniętych w różnym stopniu finansowo-ekonomicznymi skutkami kwarantanny. Pracownicy, którzy muszą korzystać z częściowego bezrobocia, otrzymują od państwa rekompensatę wysokości 70% ich wynagrodzenia brutto. Przeznaczono na ten cel ponad 20 miliardów euro, mając nadzieję, że w ten sposób uda się uniknąć masowej fali zwolnień. Poza restauratorami, usługami i hotelarstwem oraz turystyką, sytuację finansowo-gospodarczą boleśnie odczuwają transport i przemysł motoryzacyjny. W stołecznym regionie Île-de-France co piąty z ponad 1,5 miliona pracowników jest na częściowym bezrobociu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie tylko na Wybrzeżu i Pomorzu. Może się zachmurzyć, ale nie powinno padać. Ciepło od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 21 w centrum kraju i 23 na Dolnym Śląsku. Trójka.

Daria Zawiałow na początek. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy. Razem będziemy do godziny 14. Wraz z nami pewnie głównie polska muzyka, chociaż pewnie jakieś parę wyjątków zrobimy, bo to od Państwa zależy, co się pojawi na naszej antenie. W związku z tym, że święta i nie jesteśmy z rodzinami, nie możemy się odwiedzać, no to proszę dzwonić i pisać, pozdrawiać znajomych, zamawiać swoje ulubione utwory, tak jak właściwie w muzycznej poczcie UKF. Czyli czekamy na maile i telefony 2027 lub ukf@polskieradio.pl. A teraz Krystyna Prońko. Potem szczotką ślad, flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Ty w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło ślekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. We'll be right back. To była Krystyna Frońka. Oczywiście będziemy z Państwem do godziny 12, a nie do 14. No bo ileż można swoją drogą. No ale trzeba kiedyś zjeść śniadanie. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. Wziąłem ze sobą jogurt. Pewnie wytrzymam do 12, kiedy rodzina przygotuje to śniadanie. No ale co w Trójce? Sprawdźmy. Dzisiaj w Trójce. Po 12 zaprosimy Państwa do świątecznego stołu. Przy którym? Agnieszka Szydłowska opowie o kilku albumach w 60 sekund. Ryszard Jaźwiński porozmawia z Katarzyną Figurą, a Jan Niebudek poleci bardzo aktualny esej Pablo Giordano zatytułowany W czasach pandemii. Wybierzemy się też na wyprawę rowerową z Ugandy do Izraela. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Borowiecka. Tak się zaczyna koniec od najładniejszej sceny. W lutym odszedł aktor i poeta Paweł Królikowski. Dzisiaj po 19 przypomnimy koncert z 2013 roku Paweł Królikowski i goście, w którym usłyszymy napisane przez niego wiersze. Muzykę do nich skomponowali m.in. Krzysimir Dębski, Wojciech Waglewski i Zygmunt Konieczny. Natomiast na scenie pojawili się znakomici artyści Piotr Frączewski, Katarzyna Groniec i inni. A po 20 magazyn bardzo kulturalny Barbary Marcinik, która tym razem przygotowała dla Państwa wyjątkową rozmowę z Bartoszem Bielenią, nagraną tuż po jego powrocie z Los Angeles. Będzie o wszystkim, ale najmniej o teatrze i filmie. Pojawi się jeszcze jeden gość, ale to już niespodzianka. Zapraszamy. Wielkanoc z Trójką w domu. W imieniu naszych kolegów zapraszała Wiola Myszkowska. W tej chwili 17 minut po godzinie 8. 22 i 7 trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Proszę pisać, dzwonić, pozdrawiać swoich znajomych. Pan Paweł z Radomska tradycyjnie napisał i nas pozdrawia. Państwa pozdrawia również. A my co? A my Grażyna Łobaszewska. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól w ciepłe babie lato, kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Pod jesień tak też czoło wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Herbaty smak, kapci miękki grzmot, spokój serc. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy. zawsze oddzień od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Czas nas uczy pogody i Grażyna Łobaszewska. Pozdrawiam Państwa wszystkich serdecznie od Trójki. Pozdrawiam głównie, chociaż nie głównie, ale w dużym stopniu również służbę zdrowia, która w tej chwili ma ręce pełne roboty i ciężko jest być na stanowisku. 2027 Trójek, klub UKF, małopopolskieradio.pl. Pan Mateusz napisał, że słucha Trójki od małego, a im starszy, tym bardziej ją docenia. Wspomina top wszechczasów noworoczny i utwór Again grupy Archive i prosi o wersję wydłużoną. W związku z tym w tej chwili 16 minut i 19 sekund. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, I'll laugh again. If I walk away from you, and leave my love, could I laugh again? Again. still in your hair. You used to light me up. Now you shut me down. Thank you.

strefy nie ma, bo nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. To grupa Perfect. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Jeśli Państwo chcą być z bliskimi przez radio, proszę pisać i dzwonić. Raz jeszcze. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. No i teraz mailowa wiadomość. Serdeczne pozdrowienia dla rodziców Anety i Pawła, Basi i Andrzeja oraz rodzeństwa od Martyny i Adama z Tymkiem. A piosenka, która będzie wraz z życzeniami, to Rzuć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch. Rzuć to wszystko, co złe, co gnębicie. Sobą gdzieś i ze mną też. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Mniejsza patrzeni na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne snu odmieni. Wodecki i Mitch & Mitch Orchestra. 22,7 trójek, UKF, małpopolskieradio.pl. Dzwonią Państwo i piszą. To miło, że są Państwo z nami, chociaż w domach. O ile dobrze usłyszałem, to Państwo spełniacie życzenia. A, na ryby, na grzyby, wykonaniu dwóch ziemian pana Pasockiego i przybory. Nie udałoby się tego posłuchać. Na ryby w każdziuteńki wolny dzień, na ryby

które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Autopromocja. Muzykę skomponowali Krzesimir Dębski, Jerzy Satanowski, Wojciech Waglewski, Zygmunt Konieczny. Zaśpiewali Katarzyna Groniec, Małgorzata Korzuchowska, Joanna Kurowska, Mirosław Czyżykiewicz, Piotr Frączewski i Marek Piekarczyk. Ale najważniejszy był autor tekstów i ojciec całego przedsięwzięcia, niedawno zmarły Paweł Królikowski. Uczucia nieparzyste. To było w maju 2013 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A przypomnimy ten koncert w Trójce w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja.